कृष्ण कृपा से हो गया राजसूय शुभ याग दुर्योधन के हृदय में बड़े वैर की आग। यह कहा शकुनि मामा से तब क्या कहूँ नहाल कहा जाता पांडव रिपुओं का अब मुझसे उल्लास न तनिक सहा जाता। वे दिन दिन जनता के मन में अपना घर करते जाते हैं हम उनके पैरों पर सारी सुख राशि लौटते पाते हैं। कुटिल शकुनि तब कह उठा हो ना मलीन कुमार चलो कहे धृतराष्ट्र से यह सब भली प्रकार। शकुनि सुयोधन को लिए पहुँचा नृप के पास क्रूर भाव करने लगा होकर तनिक उदास। श्रीमान आप सुख शैया पर निश्वासर लेते रहते हैं पूछते नहीं सपने में भी किस दुख में बैठे रहते हैं। प्रिय दुर्योधन चिंताओं से मन ही मन घुलता जाता है सुकुमार वदन का नवल रंग दिन प्रतिदिन उड़ता जाता है। मुखमंडल निज पुत्र का निज कर युगल टटोल मधुर वचन धृत राष्ट्र नृप इस विधि उठे बोल। बेटा तुमको क्या चिंता है क्यों रहते दुखी उदास सदा दुनिया का सारा वैभव तो है तुम लोगों के पास सदा। इतना विशाल साम्राज्य और ऐश्वर्य हाथ में किसके है प्रियजन से सब विधि भरा पूरा परिवार साथ में किसके है। राजा के सुनकर वचन दुर्योधन वाचाल रह न सका क्षण मात्र चुप बोल उठा तत्काल। हे पूज्य पिताजी है मुझको धन संपत्ति का तो कष्ट नहीं इतने सुख का अधिकारी हूँ जो हो सकता है नष्ट नहीं। पीड़ा तो केवल उर की है कारण भी कम गंभीर नहीं अपने रिपु का ऐश्वर्य देख रह सकता हूँ मैं धीर नहीं। जग की लक्ष्मी पांडव दल के पद तल को चूमा करती है राजाओं की इच्छा उनके इंगित पर घुमा करती है। वे राजाओं के राजा बन है काट रहे जीवन सुख में हम कब तक बैठे रहे हाय ताला देकर अपने मुख में। संतोषी बनना ही जग में शैथिल्य महान दिखाना है अभिलाषा करना ही जीना होना निरीह मर जाना है। पांडु सुतों की संपदा मेरे उर की हुक कर देवेगी किसी क्षण यह छाती दो टूक। कह उठा शकुनि इतने व्याकुल क्यों होते भला सुयोधन तुम मैं ऐसी युक्ति बताता हूँ पाओगे उनका सब धन तुम। है धर्मराज को एक व्यसन चौसर का खेल सुहाता है। चौपट करने के लिए उन्हें मामा निज जाल बिछाता है। तुम करो ना कुछ संताप शोक, उसका धन धान्य हमारा है। ऐसा कौन खिलाड़ी जो हमसे ना खेल में हारा है। दुर्योधन यह वचन सुन हुआ मुदित अत्यंत, आज्ञा पाने के लिए नृप से कहा तुरंत, पूज पिताजी दीजिए ऐसा आशीर्वाद, पांडु सुतों का विभव हम पाए बिना विषाद। बोले धृतराष्ट्र विदुर जी से, जब तक कुछ पूछ न लूंगा मैं, षड्यंत्र रचाने की तब तक कैसे निज सम्मति दूंगा मैं। मेरे समग्र कौरव पांडव दोनों ही भाई भाई हैं, तुम भेदभाव रखो मन में मुझको तो सम सुखदाई है। अंध पिता का श्रवण कर समता पूर्ण प्रबोध, दुर्योधन में एकदम उबला भीषण क्रोध। बोला वह तुरंत पिताजी, यदि मुझको न आप आज्ञा देंगे, इस तरह विदुर पर न्याय भार धर कर ही मुझको टालेंगे, तो निश्चय ही निज जीवन का मैं रख पाऊंगा भार नहीं। इच्छाओं का कर रक्तपात मुझको जीना स्वीकार नहीं। कांप उठे धृत राष्ट्र नृप सुन सुत के कटु बैन, इस प्रकार कहने लगे होकर अति बेचैन। आत्मज यदि बात यही है तो रोको मैं किस प्रकार तुमको, है हानि जुए से बहुत किंतु टोकू मैं किस प्रकार तुमको। तुम धर्मराज को बुलवाओ लेकिन कोई अपवाद न हो, उठने पाए ना उपद्रव कुछ आपस में क्लह विषाद न हो। इस प्रकार कह रहे थे जब कुरुपति गुण धाम, उसी समय आए विदुर बोले बंधु प्रणाम। क्या कहूँ आज अपने मुख से, क्या नहीं अनर्थ किया तुमने, भाई भाई का यह झगड़ा अपने सिर व्यर्थ लिया तुमने। बोले धृतराष्ट्र विदुर भाई, प्रतिकूल दैव होता जब है, अपनों में भी विपरीत भाव कुछ कुछ भरने लगता तब है। दो भाई लड़े न आपस में, यदि विधि का है उल्लेख नहीं, हो द्युत अशुभ अथवा शुभ हो कर्मों की मिटती रेख नहीं। आज्ञा देने में भी भाई कोई मजबूरी थी मुझको, वह आत्मघात को उद्धत था यह हत्या पूरी थी मुझको। मैं तुम गुरु द्रोण भीष्म आदि सब के सब समुपस्थित होंगे, व्यवहार मित्रता के होंगे, रोकेंगे यदि अनुचित होंगे।